فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار امي باب من حديثه الحج نهيجي باوي امي ارادلي اكان دما فوتو نمانا امي ارادلي اكا فم ماندام والإفراد بالحج أفضل إذا لم يكن التمثل. أبمنا كو هيجي لا كاكي إفرادي كايجي كلينك كم هيجي كتوغي سباي دوتوغي إفرادو دوتوغي تماتو دوتوغي كيرانو هيجي كتوغي سباي أبمنا كو ولوفة مالكي أو فمي كافسا ودي إفرادي إفرادي جمعي ka iji kelen ŋaniya siri ka iji kelen kɛ k'a sɔrɔ umura t'a la o de tɔgɔ ye ko ifuradu n'i ye namu ta n'i nana magan i dan ye dɔrɔn ka tawafu kudumu kɛ parce que n'i donna magan f'i ka tawafu kɛ o tuma o tawafu kudumu kɔfɛ i bɛ to ni iji fini y'i kan na fo ka taa iji don se hali n'i nana k'a sɔrɔ iji tɔ ye kalo kelen ye i ni fini bɛ kalo kelen bɛɛ kɛ ɲɔgɔn na fo ka taa iji don se o tuma i bɛ sɔrɔ ka hiji kɛ ka taa ban o de tɔgɔ ye ko ifuradu ko de ka fisa ka tɛmɛ tɔ fila in kan parce que riwaya nana bukhari kɔnɔ ko ala kɛra yɛrɛ ye ifuradu de kɛ nɛma ni kisi b'a la o tuma na kira min ye jumɛn ye o de ye ka ŋaniya siri ka hiji ni umura ka fila bila lajɛlen fara ɲɔgɔn kan i bɛ tɔwafu min kɛ ani safa ni marwa min kɛ hiji tɔwafu don umura tɔwafu don sabani wara min b'a kɛ hiji ta don umura fana ta don o de ye kira min ye k'a bɛɛ ɲagami ɲɔgɔn na tamati ye jumɛn ye i bɛ umura de fɔlɔ kɛ k'o ban ka fini bila hiji don ka tila ka fini ta kura ye ka tila ka hiji kɛ o de ye tamati ye o tuma komi ka fisa o de ye ifuradu ye ka hiji kelen dɔrɔn kɛ k'a sɔrɔ umura t'a la nka ni hiji banna n'a y'i diya i bɛ se ka umura kɛ mɛ i ye hiji kelen de kɛ dɔrɔn k'a sɔrɔ umura t'a la ko de ka fisa olu ɲɛna ka tɛmɛ bɛɛ in na tɔ fila in na n'o ye tamatu ni kiramu. faama ni mɔgɔ min b'a fɔ ko tamata mɛ n'a ye k'a ɲɛfɔ. ko ni mɔgɔ min ye kiramu kɛ n'o ye ka hiji ni imura bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan i ye ŋaniya siri kabi ŋaniya siri yɔrɔ la i ye ŋaniya siri k'i bɛna hiji ni imura de fara ɲɔgɔn kan o de ye kiramu ye o tuma na. ni mɔgɔ min kira ni gawo bɛ ni mɔgɔ min tamatuw kɛ tamatu ye jumɛn ye ka ŋaniya siri k'i bɛna umura dɔrɔn kɛ ni umura banna i bɛ hiji fini bɔ k'a bila hiji don ka tila ka fini ta kura ye o de ye tamatu ye o tuma ni mɔgɔ min y'o fila fɛn fɛn kɛ min ghayri ahli makka k'a sɔrɔ maka sigibaga t'i ye fa alayhi hadi o tigilamɔgɔ ka kan ka bagan faga n'i ye tamatu kɛ i bɛ bagan faga n'i ye kira ni kɛ i bɛ bagan faga bagan faga tɛ min na dɔrɔn o ye ifurado ye hiji dɔrɔn umura t'a la bagan faga t'o dɔrɔn de la. o tuma na ni mɔgɔ min b'o bagan faga i b'a faga mina de i b'o saga in faga mina de. yazibahuhu aw yanharuhu bimina i bɛ saga in kantigɛ ni ɲamɛ de i b'a kan sɔgɔ i b'a kɛ mina. dɔn ti se ka bɔ nin mɔgɔ la a bɛ ka sufɛ dɔɔni. a fitin dɔrɔn b'a la i bɛ saga min faga i b'a faga mina de n'i ye tamatu kɛ kayi wali ni ɲamɛ do i bɛ ɲamɛ min faga i b'a faga mina n'i ye tamatu kɛ walima n'i ye kiranu kɛ in aw kafahu bi arafa n'a sɔrɔ i jɔra arafa o dɔrɔn tɛ dɛ ka taa arafa ni daba in yɛrɛ y'i bolo parce que n'i taara ni saga y'i bolo i jiyɔrɔ la i bɛ bɔ i ka dugu la n'i ka saga y'i bolo ka taa n'a y'i fɛ i n'a fɔ n'i bɛna bɔ madinɛ ka taa hiji kɛ i ka saga ta i fɛ ka taga n'a ye i bɛna saga min faga tamatu saga ou bien kiranu saga o tuma i bɛ taga n'a ye arafa ka arafa jɔ kɛ n'a y'i fɛ وإن لم يجده بعرفة نانا سوري ترى عرفة إما تاني سراني فى والما نعمى والمسيني فى كعرفة كنا يفى فإن حرب مكة لماذا أبنا نايا جاي بسيغا سغاين فغا يعني مغا والما يبتغي بافغا مغا مروا فان فدلا يبسيغا فغاي نانا سوري نانا ترى عرفة نبافغا يبافغا منا نانا ما تايرا في عرفة نبافغا أبنا يبسيغا فغا مغا ما مغا يرج من كالسولا يبافغا مروا فان فدلا فعلم أن يدخل إليه ni mugamma hadiyu sura ye tamatuuke walma ye tiranuke ni ma saga sura daga sura gafa o mootu la mugabe kile sabasu kita ka to yiji kono yiji ra konna na ibe kile sabasu yamale ni waqti yuhrim ila yarafa o mana min waqti yuhrim kabli be ihram ta waqti mina fugata si arafa duma ni dogo do jabi se ka kile sabasu o konna na ina fo mo me kiranu da sisan kabini fin ta do ite fin bla bla bi tonai fo ata yiji se ob ma kabri fin ta mo ko mama ne jaya na rafa ga se in se rat ne saban su ya no bla jene ko nana fa in fa ta bu dalali ko ma no wati da ma se rat ne saban su ya ni arafa do ga se so ma ayyama mina ob ma na mina se ko nana se rat ne saban su mina se ko nana in se rat ne saban su ni ma se ka sun cogo si la yani arafa ka se o kumana mina si kɔnɔ i bi se ka tile saba in sun o kumana tile wolonwula i bi sɔrɔ k'o sun n'i seginna ka n'i ka dugu la wagati min na i n'a fɔ a nana kuranɛ kɔnɔ cogoya min na fasiyamu salasati ayami o kuma i bɛ tile saba sun fili haji hiji kɔnɔna na wa sabaatun idarajaatun o kuma i bi sɔrɔ ka tile wolonwula sun n'i seginna ka taa i ka dugu la tili kasiratun kiyami la o bɛ bɛn tile tan dafali ma o bɛna hiji kɛ cogo fila ye ni mɔgɔ min y'o dɔ la kelen kɛ i ka kan ka saga faga n'i ma se ka saga faga i bɛ tile tan sun o tile tan i bɛ saba sun hiji kɔnɔna na hiji yɛrɛ senfɛ i bɛ saba sun n'i seginna ka n'i ka jamana kɔnɔ i bɛ sɔrɔ k'a tɔ wolonwula sun o bɛ bila i n'a fɔ saga faga nɔ na. wa sifa tamatu. o tuma tamatu bɛ kɛ cogo min na o filɛ ko. ani i b'a kɛ wagati. i bɛ iramu ta k'i bɛna. umurake summa yahilla min hadhihi ashhur hajj ukmana ibe umurake ga ban ka ben yani hiji kalo konnama yani ibe umurake ka ban ka be tla umurala ka ben hiji kalo konnama hiji kalo jume selinchini kalo do ba fo foka se kile tana ni selinchini tamana san ka kile tan tame o hiji kalo damne ne o tuma o kɔrɔ ye serencini kalo tile mugan k'a daminɛ tanna ka taa bila laban na o bɛɛ ye hiji kalo ye ka na se jumɛn bɛ da o kan furancɛla kalo fo ka na se seliba kalo ma o bɛɛ de ye hiji kalo ye ni mɔgɔ mɔgɔ i mura ko o dɔ kɔnɔna na dɔrɔn ka tila ka naamu bila i bɛ jate tamatu kɛbaga ye dɔw yɛrɛ bɛ tile tan fɔlɔ in yɛrɛ don a kɔnɔ kabini seliba selidon dugu serencini don dugujɛ dɔrɔn hiji kalo daminɛna mazabu dɔw fɛ o tuma ni mɔgɔ min ye nkura kɛ o kalo fɛn fɛn kɔnɔna na i bɛ jate i n'a fɔ i ye tamatigiw de kɛ i nana nkura kɛ ka tila ka fini bila i bɛ jate hali n'a sɔrɔ i ji tɔ bɛ kalo fila bɔ o tuma na i bɛ jate tamatigi kɛla de o tuma na i kan ka yanni saga faga. sunbaya hujjabi ma fi sadakoyi. o tuma o san kelen kɔnɔ i labanna ka hiji kɛ o san kelen kɔnɔ i labanna ka hiji kabila rojo ye i la o fukki ye. yanni i ka segin ka n'i ka dugu la i labanna ka hiji kɛ donc i nana maga kabini selincini kalo kɔnɔna na ka na umura kɛ ka tila ka to maga in ka tila ka hiji makɔnɔ yɔrɔ o furancɛ ka jan dɔɔni donc i bɛ jate tamato kɛbaga de o tuma ni hiji banna i bɛ saga faga wali i bɛ misi faga walima i bɛ ɲamɛ faga hiji kalo kɔni selen ni o kalo donnen n'o selincini kalo ye i nana ka na umura kɛ ka tila ka to yen i ma bɔ ka t'i ka dugu la fo ka hiji se o fana bɛ jate tamatu kɛbaga ye. o le tamati bi saga faga aw ila bisu qayf al ubd wal ma mugami ni ga dubi yara yara ka ja amana ke yara ore sa i konte ma nga i dona de i ji kalu do kono kana tamati kana ngura ke katla hi ji sura ka ji ke upmana i bora ka tika dubula sao wal ma ni ji bana ta dubura ni tika jamana ta jamana la sao e be jate tamati ke bagai ولهذا علم من مكة ore koso otira noga baga namuta ga tumaga enduna kana umura ke sisan yene ga do maga ibe namuta namuta yero la kana ina fo zulu le fa kana enduna kana umura ke ga tlaka krimla ibe wakati mi sigi opuna maga ngonda na ni iji do sara ibe ga namuta maga konai ibe ga namuta maga konai ka sura kata hiji ke in kana biha nasra isile maga hiji wakati sura maga ibe ga namuta wala yuhrim al-haram man arada an yantamira koma ni mogam ni magasisa ne ba faka umura de ke ataka namuta magangono hatta yakhruja ila hiji ibi boga ta fo haramu ko fede yiram ti haramuna ibi boye ngata ka namuta e ka sura kana kana umura ke ina fo wa fo ram ma ka fo ko tanim tanimu ne ba ko masjid aisha ibi boye ka tara ni umura ke ka tara namuta e ne kana umura ke ngani bina hiji de gaibu tiga so kono magai ka fini do ka hiji ke ngani bina umura de ke o tiga ni fika boka ta kene ma ka ta namu ta ka tro ka do wasi fa dro dra o bona ni ambara mina sa wata ma tu gode mo mo ni nana ya ni hiji wa ti ka se hiji kalo sirin franci ni kalo sirin franci ra kalo wal ma siliba kalo damne ni kalo kalo ka ni nana do ma umura ke ka tla ka to ma ga ebe wole ka fogo mo gamo eta matu kelai iyo mura ga katla ka tinila ode eta matu ye ob ma ni ji do sra katla ka tinin ta kata hiji ode eta matu ye do ngam bana ob ma na sa o ti be sa ka foga ob ma na kirano ye jume an yo ti ma bi hajji wa umrati man man ye ngani asri ka bni do to maga ibi ngani asri ka bni zulu helefa na mutara la ga ngani asri ko na hiji ni umura ka nyoga fe ode ye kirano kangani asiri mina hiji ke an umura nyoga fe ode tirani obmani do na be tafu kudumu nge okora jina iti do manga tika fola tafu la obmani o tafu ke ini ga fini me to nyoga na fo hiji do kali do ni ka so hiji to e kalo kele ni wala kalo fla firme ti kana fo hiji do obmani o sro ka hiji mi nge sa ibe tafu mu nge sifan warwa mu nge obe jate hiji tafu abe tlaga jate umura fana tafu si na na tri tibna bere ke nyoga fe o de kirami wa yakau bil umrati niyati ko ngani ga ngani na indibe ngani asri ibe foraka ngani asri tibna umra ke ani usra ga jitu gala ibe ngani asri tibna iba folo ngani afola jmena o de umrai ani hiji iba ngani asri te muna umra ke ani hiji ibe ngani asri te وإذا أنقف الحج على عمره أه غني مغام فناي غني ياسر كيبنا عمره درون كيسا زل هليفا يدون تو ي غني ياسر كيبنا عمره درون غي مغام من غني ياسر تي هو تماتو كلاوري ربما ننا عمره كني عمره بنا بي فيلم لا مي غني ياسر كيبنا عمره كي وإذا أنقف الحج على عمره ربما ني لا وانا قصا في كيبنا هيجي غني افنا فراكا kayle makake yani yani kirami ye nana misrisan umra daron obe tete jume tamatu ngai lawana kana ngania sinkurai kibna umra faraka kake kirami qabla an yatufa ngaliyo ngania farajo nga yani gata afu damne obo na ebe tete jume sa kiramu ke baka ikan ngania bora tamatu la kara kirami sa ye ngania sri namtala kibna umra ke ngai lawana yani ga tawafu ga kan nya kura kura kibuna hiji yere fana faraka rubme ibi ga jme sa iga ji yere mona kabo tamatu la ga jme ta ga kirani wa yabqa wa wazari wa wal ma yani kana tawafu ko fa jogo fla ni yan ngani asri yere yani ka o jogo fla ke rubma na halu bela be jate kirani ke bagai iga ji bora tamatu la ka ka kirani itlale tawafu la yadda ga makamu jogo flake iye ngani ya yere ma ka ke tamatuwe ka ke kirami yo kuma ni koyi ويسرى على أهل مكة حجم بالتمتع والقران. ربما نهيك شرب فرسان ودي كرامي كان غنيا سري كيبنا هيجو لأمرا فلا جيه كافرانيوان كاكنيوان سي مدي بولي كافوكو كيرانو كافرانيوان بو كيرانو دوفناي يين غنيا سري كيبنا أمرا دلانيانو تماتوي نا ترافو كوننا لولا كان غنيا يلما كيبه هيجي فراكا ربما بي يلما ولا كاكجمي avec le Kiran, il y a un peu de temps pour faire une blague. Il y a un peu de temps. Comme nous avons dit, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit ينافو مننا قرانا قناتي فمن تمات عبد الامراتي الى الحج لمقام تماتو كان عمره كتاسي هجما فما استيسر من الحج من ورما حج ولا ابو فغا قتلك فذلك لمن لم يكن اهله كو غاني من ني مغافه ني مغام غديما ك تمغاس دي بغاي ابا نيرو دي فودي غاس غاس مناس مغانغادو ناي ني هجي فاصون نونغي أتى سقفا. ومن حد من عمرتي قبل أشهر الحج. كوني مغامين كا عمرة بانا. كسر هذي كلو دم دون فلاو. هي عمرة كعبا. كسر هذي كلو ما دون. ثم حج من ماني. نيل منا كنا تيمنو سانغل منا تيمنا هذي كه. فليس تمتمتي. كوتو جاتي تمتو كبراي. ينا فانغو هذي كلو جمعي. سرنجين كلو. فرانشرا كلو سربا كلو. Naya nana kana umura ke sumulo kono hiji kolo ma se kolo obma yete je tamatu ke bagay ibe je tamatu ke bagay ni umura ke hiji kolo do kono sirinji ni kolo kono walma franchira kolo kono be sirba kolo kono me umura ga kasro kolo dunu ma se don hal no sani tra hiji ke ite je te tamatu ke bagay wa man asaba sayda koni moga min fana ye sugo faga kadu so ya ke feleli ke kato hiji kona na فعليه جزاء مثل ما قتل من نفسه. ربنا يسوع من فرع كتو نامنا كتو جي كنا. ربنا هو سوغ نجوم بيان هكذا منا بين سوغنا دابما. يبو فرع هو سوغ سرقتي ويا أكفاري. يسوع من فرع سيسا. نو كنا كتو نامنا. نو بيان يامن نجوناي. وبيبين يامن سان غفر. نو بيان سيان مسي نجوناي يبين مسي سان غفر. نو بيان ري يان سان نجوناي يبين سان غفر. كفرة. يا ربي سواء أدين بفقاء المسلمين. كوب من أسلموا قدرنا فلار بيجاء كاكيري تيجا نجوان فين. هولي بال لجاء إيه سوغ مين فغاني كنغو كنا كيتو هيجي كنا نامونا أولي سوغنا سوغ مين بنيا كاكا. دون كرامو فلار بيجاء كا أحكيلنا فين نجوان فين. نولي بنانينا أبصرا كوز أو دابا سان كوز فغاسي سان. Wa mahaluhu minna ukma des ala min faga wal be musim min fagani iga sugo faga juru sarai ibo faga mina nasra itrani nyame ni bulu arafa nasra itrani nyame ni bulu arafa ukma ulani nana ba faga mina wa ila makkah ukma nasra matana ibulu maga na jab se ga faga makkah ويدخل به الى الحلم. ويدخل به الى الحلم. هم من يبدو دون المغا يبدو دون الزرافه يرمو تي هرمي يبدو دون الزرافه كفرقه دون المغا. هل نبي بولو مينا يبدو دون الزرافه مي نو يهيلو نو تي جتي هرمي كفرقه دون المغا. ودعوه ان يختار ذلك. كوب من اقاب سيغاتي يبسجي ساغو فناتا كفرقه بوتشغولا. او كفرت الطعام مساكن. walma na ye jaa yɛrɛ ni saga faga ma saga min fɔra k'i k'o faga wali misi bɛ ɲamɛ i kan ka min faga ka fara ye na ye jaa i bɛ se k'o to yen k'a mure suma k'a di fantanw ma. ale zuwa ila kima ti so yi tɔ ma. o tuma na i b'a lajɛ i bɛna fɛn i ye sogo min faga o valeur kan ka bɛn hakɛ min ma o wari ɲɔgɔnna hakɛ bɛ jate minɛ i b'o suma san k'o di fantanw ma i b'o kɛ sarakati ye. Donc, il y a ce que nous faisons pour nous assister. Afra, pour nous, il y a ce que nous faisons pour nous assister. o kuma ni ta fɛ ka saga san ka faga o kuma saga sɔngɔ ye wari min ye i b'o don sɔn suma na k'o di fantanw ma i ma i ka saga san k'a di fantanw ma walima i ka wari don ɲɔ na k'a di fantanw ma n'i ka kan ka ɲamɛ de faga sisan ɲamɛ sɔngɔ in i b'o de don suma na k'o di fantanw ma walima i ka ɲamɛ yɛrɛ san k'a di fantanw ma a bɛ jateminɛ ten de. walima yɛrɛ i bɛ se k'a sun fana kɛ i b'a sun kɛ cogo di n'i kan ka saga de san sisan k'a faga ka di fantanw ma ni saga sɔngɔ t'e bolo ka saga san o tuma a bɛ lajɛ saga sɔngɔ ye joli ye waa tan waa tan mana don ɲɔ na o ɲɔ o kan ka bɛn muduɲɛ joli ma n'o sumana o hakɛ i b'o tile hakɛ sun hali n'o bɛnna tile kɛmɛ ma sa ni ɲɔ in sumana n'a sera k'a kɛ mudu mudu fitini de ko dɛ hali n'o ɲɛ kɛmɛ sɔrɔla a la i bɛ tile kɛmɛ sun. ba tugu ɲɔgɔn na ni darula fo ni darula nana a bɛ se ka to yen awɔ. ale sun nana ni ko de ko ti ye ma. o mana muru kelen o kelen i b'o jate tile kelen ye o mana ni surutu ni ɲamɛ don yɔrɔ wari ka ca o ɲɔ o muru bɛ sɔn ka caya dɛ o fana i b'o bɛɛ lajɛlen de sun o de y'a sara ye muru kelen o kelen a bɛ n'a fɔ tile kelen. wani kɛsɛ muru ti ye ma kɛmɛ la. o tuma ni muru n'a bɛnna muru ɲɛ kɛmɛ wala muru ɲɛ tan ani tila ma sisan tilancɛ in fana bɛ jate tile kelen ye parce que tile tilancɛ tɛ se ka sun o tuma tilancɛ in fana bɛ jate tile kelen ye. o tumana iji kuma banna a bɛna kuma umura kan ko umura fana ye suna gɛlɛma ye suna gɛlɛma don i si kɔnɔ siɲɛ kelen o y'a suna gɛlɛma ye o tuma ni sera ka siɲɛ kelen kɛ so kɔnɔ suna gɛlɛma wulila ka b'i kan i bɛ tɔ minnu kɛ sa bɛɛ bɛ jate fɛn kan ni ɲɛ o tɛ kɛ suna gɛlɛma ye bilen. a kan ne mɔgɔ ye mɔgɔ min n'a tilala hiji la a ka hiji banna wali umura banna a bɛna bɔ bagan ka taa a ka dugu la a kan ne de ka dɔgɔ min kan ka filɛ nin ye i b'a fɔ. a y'i kun na kɔrɔ ye jumɛn ye anw ye seginbagaw ye anw ye tubibagaw ye anw ye mɔgɔ ye minnu nana ka na ma bato a b'o fɔ n'a bɛ taa a ka dugu la ni hiji banna anw ye ala tanubagaw ye. ala y'a ka layidu min da ala ye layidu tiɲɛtigiya ka da kan a y'a ka jɔnkɛ dɛmɛ n'o ye kira ye nɛma ni kisiba ma kafirijama minnu jɛra a la ala y'u bɛɛ lajɛlen jɛnsɛ ala kelen o tuma ni nin ye dugawu ye i ka kan ka dugawu min kalan ni hiji banna n'i bɛ se ka jamana kɔnɔ donc hiji kuma banna yan an bɛna min daminɛ o ye abdulahi yan n'o ye lahiya ye. Babu. Mais kuma lahiya kan ani kandigɛlikɛ fɛn tɔgɔ bɛɛ lajɛlen a b'o bɛɛ kiri fɔ. ani denkundi fana saga min kan ka faga a la. ani sogo min bɛ taa faga kungo kɔnɔ o kituw bɛɛ lajɛlen bɛ babu in kɔnɔna na. ani yanni bolokoli la fana ni bagan kan ka faga o la fana o fana kiti ye jumɛn ye. ani dumuni minnu dunni haramu ye miniji minnu mini haramu ye o bɛɛ de bɛna ɲɛfɔ nin babu kɔnɔna na fɛn minnu dunni haramu ye fɛn minnu b'a la ni a ji minnu fana ye haramu ye lɔnna ɲɔgɔnna ninnu a bɛna o bɛɛ de ɲɛfɔ nin babu kɔnɔ n tɛ se ka segin babu kan. o ni babu ye a bɛ kuma lahiya kan lahiya kiri ani kandigɛlikɛ fɛn tɔ bɛɛ a bɛɛ lajɛlen kiri bɛ nin babu kɔnɔna na. ani denkundi min ni saga kan ka faga la saga kan ka faga cogo di saga joli le kan ka faga denkundi la o kuma ninnu bɛɛ lajɛlen baabu kɔnɔna na. ani mɔgɔ min ta sogofaga bɛ kungo kɔnɔ kiti jumɛn de bɛ olu la. ani bolokoli fana. ani dumuni o dumuni bɛ yen ni silamɛ ma kan ka dun ni haramu don o bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɛfɔ nin baabu kɔnɔ ani mini ji minnu haramu don o bɛɛ bɛna fɔ nin baabu kɔnɔna na. ko lahiya ko suna min don wajibi don ko suna wajibi don donc ale ka faamu na sisan wajibi de ye yanni lahiya ye nka n b'a fɔ dɔrɔn masala min don khilafu b'a la nka malikiyaw ye min ta o de ye k'a kɛ wajibi ye parce que saaba dɔ ka kumakan nana a na k'a fɔ man lam yudahi falaysa minna ko ni mɔgɔ ma lahiya faga ko t'an dɔ ye. mais hadisa ye mɔgɔkufu de ye nka marifuw tɛ kira ka kuma tɛ a bɛ komi abu hurayra ka kuma don mais kuma in dara n b'a fɔ dɔrɔn masala kilafiya don mais malikiyaw y'a kɛ suna ye ka kɛ wajibi ye u b'a la k'a fɔ madama n'a se b'i ye dɔrɔn wajibi la i kan ka lafiya faga nka kɔndisiyɔn n'a se bɛ mɔgɔ min ye dɛ wajibi don o kan nka n'a se t'i ye wajibi tɛ i kan nka yanni i ka kɛ silamɛ ye o y'a sariti dɔ ye ka kɛ hɔrɔn ye o y'a sariti dɔ ye bon mɔgɔkɔrɔba ani denmisɛnninya kɔni t'a la denmisɛnnin bɛ se k'a faga n'a se b'a ye mɔgɔkɔrɔba yɛrɛ bɛ se k'a faga n'a se b'a ye muso b'a faga n'a se b'a ye cɛ b'a faga n'a se b'a ye mɔgɔ min sigilen b'a ka dugu la o bɛ se k'a faga n'a se b'a ye hali taamaden yɛrɛ n'a se b'a ye a bɛ se ka lajɛ kɔ. ko si min si la dɔgɔmanin minnu n'o bɛ lahiya wasa a ka lu mayu jizi u fiha naani yanni si si jumɛn de bɛ yen n'o b'a wasa n'a ma so ma a ti kɛ lahiya ye o ye si jumɛn de ye alijadawu mina daani ko kuma na ko saga min bɛ wele ko jadawu o ye saga sugu jumɛn ye ni saga min ye san kelen sɔrɔ o tɔgɔ ko jadawu o de kan ka kɛ lahiya ye n'a ma san kelen sɔrɔ a ma kan ka kɛ lahiya ye ni saga ma san kelen sɔrɔ a ma kan ka kɛ lahiya f'a ka san kelen de sɔrɔ. nka dɔw ko ko jadaw ye ni min ye kalo seegin sɔrɔ dɔw y'o fɔ nka dalu kɛnɛma na ni min ye san kelen sɔrɔ de ye jadaw ye o de kosɔn a ko wa kiila yanni kiila in fukahaw fɛ o wala k'a fɔ kawulun yanni bayi fɔ kuma man kɛnɛ kiila dɔw ko. o ma fɔlɔ min fɔ san kelen o de ye suwaba ye. dɔw yɛrɛ ko ko yanni jazaw ye ni min ye yanni kalo tan sɔrɔ o si tɛ suwaba ye suwaba ye jumɛn f'a ka san kelen sɔrɔ san kelen kalo tan ni fila ye ni saga mun sɔrɔ dɔrɔn a ma kan ka kɛ yanni a ma kan ka kɛ lahiya ye. ko min ye ba ye f'ale ka kɛ saniya ye n'ale ma saniya sɔrɔ dɔrɔn a ma kan ka kɛ yanni lahiya ye. o tuma ale ka saniya ye min bɛna san sɔrɔ ni ba fana ma san sɔrɔ dɔrɔn wa dakala sisaniya a yanni a ye san kelen tɛmɛ fo ka don san filanan na ni ba m'o sɔrɔ dɔrɔn a ma kan ka kɛ lahiya ye ba fo ba ka san kelen tɛmɛ n'o tɛ a tɛ se ka kɛ lahiya ye mɛ saga kɔni o mana san kelen sɔrɔ a bɛ kɛ lahiya ye ba kɔni fo ka san kelen tɛmɛ ka taa san filanan fan fɛ wari tɛ a se ka kɛ yanni lahiya ye. ko saga la ani ba la ani misiri ɲamɛ na olu si tɛ se ka lahiya a tɛ se ka kɛ lahiya ye fa ka kɛ saniw ye n'a ma sani y'o sa sɔrɔ donc a ma kan ka kɛ yanni lahiya ye. ko misi o saniw ye jumɛn ye. est-ce que Ibul le tait fɔlɔ. bon sani ye jumɛn ja ye misi la. ni min ye san naani sɔrɔ o kɔrɔ ni misi ma san naani sɔrɔ a ma kan ka kɛ lahiya ye. ɲamɛ sani ye jumɛn ye. f'a ka san wɔɔrɔ sɔrɔ n'o tɛ a ma kan ka kɛ lahiya ye. o tumana ko saga o cɛman lahiya la ko de ka fisa ka tɛmɛ yanni a kɔbɔlen kan sagajigi min kɔbɔlen tɛ o baraji ka bon ka tɛmɛ saga kɔbɔlen kan sagajigi min kɔbɔlen tɛ o lahiya baraji ka bon ka tɛmɛ saga kan saga min na a kɔbɔlen don. o tuma sagajigi min fana kɔbɔlen don o fana baraji ka bon ka tɛmɛ sagamuso kan o b'a la k'a fɔ saga kɔbɔlen bɛ se ka kɛ lahiya ye hali n'a sɔrɔ dɔw bolo tɛ se ka k'a ye saga kɔbɔlen bɛ se ka kɛ lahiya ye mɛ min kɔbɔlen tɛ o de baraji ka bon ka tɛmɛ saga kɔbɔlen kan hali arasu ye saga fila min faga ka yira k'a fɔ nin ye ale ka n'a ka denbaya ka lahiya ye kelen y'a ma tɔn ta ye o b'a la sisan lafizu de b'a la k'a fɔ saga ninnu tun kɔbɔlen don. a b'a lisa sanadu a labisu dɔ la o tumana saga jigi min n'a kɔbɔlen tɛ o ka fisa ka tɛmɛ saga kɔbɔlen kan saga kɔbɔlen fana ka fisa ka tɛmɛ saga muso kan. ko saga muso fana baraji ka bon ka tɛmɛ ba cɛman kan ani abaraji ka bon ka tumɛ ba musoman fana kan ko ba fana cɛman o fana baraji ka bon ni ba musoman ta ye ko ba fana musoman o fana baraji ka bon ni ɲamɛ fana cɛman ye ani misi fana cɛman lahiya la o tuma ni malikiyaw ka tartibi ye min ka fisa o de saga ye n'o bɔra ye ba n'o bɔra ye misi ni ɲamɛ na fuhaw a ye ma tɔ minnu bolo ɲamɛ de baraji ka bon n'o bɔra ye misi n'o bɔra ye saga a bɛ taa ten nka malikiyaw kɔni bolo min ka fisa o de saga ye ba ka na misi ni ɲamɛ na ni ne ka fisa minnu y'a fɔ o de ka fisa a bɛna faranfasiya de ɲɛfɛ malikiyaw ta ye ne ka kɛnɛ. A bɛ faranfasiya nka hadiw la n'o ye jiden kan ka daba min faga min ka fisa ɲamɛ de fɔlɔ ka fisa o la n'o bɔra ye misi n'o bɔra ye saga n'o bɔra ye ba malikaw ka jateminɛ ka ɲi ni tɔw ta ye nin yɔrɔ in na paseke munna ala kɛra a ye wagati o wagati kɛ madina n'a ma taa hijira a ye lahiya min faga a bɛɛ kɛra saga de a ma deli ka foyi faga lahiya la ni saga tɛ mɛ n'a tun taara makan hiji la a bɛ hadi la a bɛ belebele ninnu faga yen de yala kɛra a ka baara de jateminɛ ka sɔrɔ k'u ta ta o sira fɛ nka tɔ ninnu b'a fɔ ko ɲamɛ min ka fisa lahiya la k'o de ye misi ye k'o sogo ka ca k'i bɛ se ka mɔgɔ caman sɔn misi ni fɛn na mɛ malikiya jateminɛ cogoya min na ala kɛra jumɛn de faga lahiya la a ye jumɛn de faga makan hadi la malikiya ta ten de o tuma ni lahiya don saga de ka fisa parce que kira ma deli ka foyi faga lahiya la fo n'a kɛra saga ye. Mɛ ni hali don makan a ye ɲamɛ de faga o tuma ɲamɛ de fana ka fisa ye maliki y'a fara ta ni dalu de ne kɔni ka faamuya na a ka jɔyɔrɔ in ka girin na ko n bɛ ne ka faamu cogo di. Olu ye jateminɛ nin ma u bɛna ni karayinu de karayinu ye jumɛn ka dalu wɛrɛ kirɛ ka na yan ka dalu wɛrɛ kɛ k'u yɛrɛ dɛmɛ karayinu o ye jumɛn ye jumadon fɛ. Ni mɔgɔ min nana wagati kunfɔlɔ la o ka baraji ye jumɛn ye ɲamɛ mun n'o baraji ka ca parce que o sogo ka ca a bɛ se ka mɔgɔ caman sɔn olu ye o de kɛ kari n'a ye k'o fara u yɛrɛ kan u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye. I ye kuma faamu sisan mɛ malikaw ka kari n tɛ foyi ye parce que ala kɛra yɛrɛ min faga ni a ye nin faga lahiya la o b'a la ka fɔ o de ka fisa ni a ye mankan a ye misi faga walima ɲamɛ faga o b'a la ka fɔ hadji la o de ka fisa ne kɔni bolo kɔni ko jɛlen de karina wɛrɛ foyi kan han. Min ko bɛ yen nɔ a ye min ma bɔ bɔ san saga la. Ala kɛra min kɛ a n'a mantɔn muso la. Ala ma olu muso dɔ bɛ yen nɔ o b'o yira. Olu bɛ sɔrɔ ka dɔn fɛ yan n'o ye. I bɛ se ka fɛn kɔni ta ye an bɛ se ka ɲɛɲini kɛ o de la o kɔni bɛ se ka kɛ a bɛ se ka kɛ u ma fɛn ye o la an b'o fɔ u bɛ se ka kɛ u ma o yɛrɛ b'a ye o turuku na a bɛ se ka kɛ u ma ye wala ala an bɛ se k'o fɔ o la. Ne tɔgɔ ka fisa cɛ la hɔn masala kilafiya dɔ kɛ n y'o de fɔ kɛ kilafiya la an b'a jateminɛ min ka fisa dɔrɔn an min ka kɛnɛ an ɲɛna an min ka kuma ni o de n'o tɛ a tɛ se ka bɔ kilafiya kɔnɔ kilafu de don awɔ. N m'a faamu. Karayinu bɛɛ bɛ bɛɛ de bolo yan nɔ. Ninnu ka karayinu ye jumɛn ye e y'a ni juma na min ka fisa o ɲamɛ ye o tɛ wa o sogo bɛ se ka bɛn o ka karayinu to yan o m'o olu ye ɲamɛ fusa ni o yɔrɔ de k'u yɛrɛ dɛmɛ n'o ye o t'u ka karina yan est-ce que kuma in faamuya o tuma minnu ko saga fana ka fisa olu ka karina ye jumɛn ye parce que ala kɛra saga de faga o fana ye karina de ye o ou bien o fana ka bolomada yɔrɔ de ye o de fana n'o ka karina ye o yɛrɛ de parce que munna saga ka fisa parce que kira ye saga de faga lahiya la hadiw la munna ɲamɛ ka fisa parce que ala ye ɲamɛ de faga hadiw la. Bɛɛ n'i ka karina de ko kuma lahiya o hadiya o o mana k'a fɛn fɛn a bɛ lahiya min faga seliba don walima a bɛ hadiya min faga magan yiri senfɛ nin si la a tɛ daga a ka sen kelen yanni awura min ɲɛkili man ɲi a fila si la o si o man kan ka faga saga min ye kelen maɲi misi walima ɲamɛ ou bien ba n'a ɲɛ maɲi a ma kan ka faga lahiya la a ma kan ka faga hadi fanana maka wala walima min ni saga banabagatɔ do wali misi ɲamɛ ba ni banabagatɔ do a ma kan ka faga a fan fila si la a b'o cogo la fana al arja min ni a sen kelen do al bayyin dal'uha n'a bɛ ka taama i yɛrɛ b'a don a la k'a sen kelen maɲi a ka sen kelenya bangenen do o fana ma kan ka faga a fan fila si fɛ lahiya la walima hadiw la a ma kan ka a t'a fila si wasa walima min fasalen fo kiɲɛ t'a la tun i yɛrɛ ma dɔ bɛɛ dɔn k'a fɔ ni saga in kɔnɔ a fasalen yɛrɛ yɛrɛ do o bɛ se ka kɛ kɔrɔ ye a bɛ se ka kɛ bana bɛɛ fana bɛ se k'a fasa wala a bɛ se ka kɛ kungo yɛrɛ bɛ se k'a fasa tuma dɔ la n'a kɔni tilalen tɛ dɔrɔn o la a tɛ se ka kɛ lahiya a tɛ se ka kɛ hadi fana ye o tuma na o ta ka fi ha fiɲɛ o fiɲɛ i b'i yɛrɛ kɔlɔsi nin bɛɛ la tuma dɔ la ni fiɲɛ b'a la dɔrɔn i b'a to yen n'i taara saga san i b'a kɔlɔsi ni fiɲɛ b'a la dɔrɔn i b'a to yen i kana yaani a faga min tulo tigɛlen do saga min tulo tigɛlen do kana o fana kɛ yaani i ka lahiya i b'o fana to yen fo n'a sɔrɔ dɔɔni dɔrɔn de tigɛlen do i n'a fɔ dɔw bɛ tulo fitini tigɛ a ka tamasiyɛn ye dɔw b'o kɛ u bɛ tamasiyɛnw bila u ka sagaw la u b'a tulo dɔɔni dɔɔni tigɛ o n'a ɲɔgɔnna ninnu fo n'a kɛra o ye o kɔni tɛ fiɲɛ ye nka n'a tulo caman tigɛlen do dɔrɔn o tuma na a tɛ kɛ lahiya ye tuguni a b'o cogo la fana tigɛli b'o cogo la wa kadhalika alqatl ni tulo fama tigɛlen do dɔrɔn o tuma na a tɛ lahiya ye walima min gere karilen do maksuratul qarni n'a a gere karilen do in kana yudimi fo kana se jeli yɛrɛ bɛ ka bɔ a la a gere karila fa jeli bɛ bɔ donc o ti kɛ yanni lahiya ye parce que o bɛ don baga bana yɛrɛ de kɔnɔna na a tɛ daga kɛ lahiya ye o tɛ daga ko nka n'a sɔrɔ a gere karilen do nka jeli ti ka bɔ a la o tuma na a bɛ daga o de ka kɛ lahiya ye n'a sɔrɔ jeli ti ka bɔ a la o b'a la k'a fɔ jeli b'a la jeli kɛnɛyara o tɛ don bana kɔnɔna bilen o tuma o ɲɔgɔn na o bɛ se ka kɛ lahiya ye nka maa dama n'a jeli bɛ ka bɔ a tɛ se ka kɛ lahiya ye. ko nka a bɛ ɲini cɛ fɛ i yɛrɛ ka lahiya kantigɛ n'i yɛrɛ bolo ye o de ka ɲi i yɛrɛ ka kantigɛ n'i yɛrɛ bolo ye. aw nahara walima i yɛrɛ k'i ka ɲamɛ kan sɔgɔ n'i bolo ye min ka fisa o don ye. walima ni alimami y'a ka saga faga wagati min na i k'i ka saga faga donc alimami ka saga fagali de kɔfɛ mɔgɔ kan ka sagaw faga i n'a fɔ walaha wagati fɛ. nka ni mɔgɔ min y'a ka saga faga yanni imam ka saga faga walima yanni imam ka ɲamɛ kan sɔgɔ e y'i ta kan sɔgɔ i bɛ segin ka lahiya wɛrɛ faga i ye min faga o tɛ wasa kɛ fo alimami de k'a ka saga faga fɔlɔ wala k'a ka ɲamɛ faga n'e ta faga o ɲɛ dɔrɔn i ka saga n'i ka ɲamɛ a tɛ jate lahiya ye i bɛ segin ka kura wɛrɛ faga nin suna in bɛ kurafɔw de bolo ka tɛmɛ suna mɔgɔw kan an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn suna alimami tɛna n'u ka sagaw ye misiri la ka faga o tɛ u ye nkalon tigɛ de mais kurafa misiri ninnu ka imam bɛɛ bɛ taa n'u ka saga y'u bolo ka misiri la ka sɔrɔ ka taa faga nka suna mɔgɔw t'a kɛ u tɛna n'u ka sagaw ye donc o fana tɛ suna ye han a b'u bolo u t'a nana ye de n'a t'i bolo o tɛ fɛnkɛ mais a bɛ dɔw bolo u tɛna n'a ye de suna mɔgɔw y'o kɛ taa sira yɛrɛ de u tɛna ni sagaw ye misiri la ka faga suna misiri min b'a kɛ a ka dɔgɔ dɛ a ka dɔgɔ yɛrɛ de fo k'a dama tɛmɛ mais mɔgɔ dɔ ninnu kɔni tiɲɛ na suna in a b'u bolo u taa n'u ka sagaw ye k'a siri misiri ɲɛfɛ ni kutuba banna u b'a fɔ mikoro la fana a y'a tɔ fɔlɔ ye imam ka saga faga a b'a imam b'a faga a bɛ sɔrɔ ka taga so mais suna mɔgɔw ye nin suna in faga dɛ o tuma na a ka jija suna in ka ɲɛnɛmaya ala kɛra a ka suna de don. ala ka dawla ta yira na a kum tanay de yawo awo silba la tanay de ka faga jamani na kra kum tanay de kum tanaga saka de abule sey kin na ka fa ala ga hine alila hakla likum tanay ta mal magla mo misri chame no suno misri utake utake re ni alma masro ho bana we we darlay misri gena jigna bugo buga la ya fa nana bi bolo kali tagana ese diro la ka faga mogo nya parce que mogo do ka tiri e bi se ka tiri ka so kono mogo buna fuli ni so na ki retarde do ta ka sa ka faga ye u ma dagana mi na ne ka sa ka bolo misri la ka faga o da la kra ka su me na kon ti bolo ka ba ni se gena jigna tara mogo buga sa ka faga bana o le fora ke mi ma nga faga no yo asa ka kere no Asira. Ah, tungi ya tungi. Wa man sa imama lahu. Ko ga mun be nube dugumina almami te. Mhm. Fa yataharu salata ahad al-a'imma ilayhi. Ubuna ba jete mina dugumina suno la wakati mina na ye ka fulu ga saka faga bana utlala tiri kana. Wasallahu. Abo jete mina ka ga saka fa kono. Aw ga dugula sisan ate siri gene bo. Me dugu da ka suno la tiri kana be boy. Baba jate mina lu ga almami nga na tla silla ga be wakati dinama. Abo jate mina ka ka ga dugula ka ga saka faga be o tugama. O ye imam te mo amun bolo. O lu ka mo jate mina ke. Abi o mun bolo. Imam ni reta ka ta kana misilla ka fa. Pan me fon me fam tugo. Ate mun bolo ma nga fara. Fuga dugu bo ho jate mina munu. Munu ba fara ko wakati jate mina ni nga nga sura utlala. O abo mun bolo ya no du. Almami awere gola na tna na ga sera ka fo ko jugu bade to mona nga nga jiya anga ni suna ni nga na faka bo wa man duha bihi ko ni mogam ya ga allah ya faka sufe aw ahada wal mogam ya ga hadi faka sufe ata wasare ni ga allah ya faka siliba sufe la ya te ni ga iji ya hadi faka sufe al atijati ni dugu jara ni silikene bana be dora faka hal ya faka ya ni imam nga silire la ya te rasul de la ka bo silik na kana beni mo godo be ga ga sa ga gusu aku ma ku ka sigu ga la ya nuno nga ka ka fra ko ni te jate la ge kai su de faga de ma zra ko be ko la ya te apo to silik na be nuno ka ka sa ga de gusu ku ga do re fa ko do ga ma ko sa ga re ne bulo de funa kara ni sa ga de ni o kala warai aku ma ko fra na o nyo na ti daga mo she ble fu e dara pa sigita ingra da ga ti tanya do o ri wa be donc ni ya faka imam ya dana ate wasake surtout mo gamba faka fo sufe o te jate la ya ere ibe sira ka ka do re fo mala ka do re tayron mala ka fo mala ka fo